राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम बात कही थी कि हम लोगों ये धारणा है कि हम संसारी है परमात्मा कैसे प्राप्त होते ऐसे नहीं हम तो परमात्मा के हैं ये तो मुसाफरी है वास्तव में गर्तन दे तब धाम परम मुमा मेरा धाम वो है जिसमें लौट कर पीछे नहीं आते तो हमारा असली घर है तो परमात्मा की प्राप्ति को हमारा अधिकार है ऐसा मानने से बहुत लाभ होता है भाव भाव उसमें जाता है एकदम भाव उसमें जाता है और साधन विरुद्ध बातें हैं वो अपने में नहीं होनी चाहिए पार मारते उन्नति में बाधक चीज है वे चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वे साथ मरने से साधक के बहुत दिन लगता है परमात्मा की प्राप्ति में देरी होती है तो वो साधन विरुद्ध बातें में आती रहती है तो वे बहुत खराब है पतन करने वाली है ऐसे न हो तो साधन विरुद्ध बातें न हो अनुकूलता की कमी हो तो वो उतनी दोष नहीं है प्रतिकूलता सी जो वो ठीक नहीं है वो बाधक है अनुभव की कमी है वो देरी लगाती है बाधा नहीं देती और प्रतिकूल है बाधा देती है तो प्रतिकूलता नहीं चाहिए साधन विरुद्ध नहीं बात हो काम क्रोध लोभ ये श्यामद मत्सर अभिमान ये अपन में रहते हैं इनको दूर करना चाहिए देखो कई अवगुण ऐसे होते हैं जिसको हम खुद जानते नहीं तो दूसरे की सम्मति माननी चाहिए दूसरे की सम्मति आदर करना चाहिए सज्जन होते हैं वे दूसरों के सम्मति का आदर करते हैं उनकी उन्नति होती है और अपना अभिमान रखने से उन्नति नहीं होती एक राजकुमार थे तो वे पढ़ने जाया करते पढ़ने में सबसे वो साथ में बैठते तो लड़के कोई आदर करते कोई निरादर करते कोई लड़ाई करते तो लड़कों में लड़ाई हो गई तो वे राजकुमार को जोर से फटकारने लगे तो बाहर निकले तो राजपुरुष आए हुए थे मेरे लेने के लिए फिर मना था चलो उन्होंने सुना तो वे क्रोध करने लगे कि राजकुमार को तुम ऐसा तिरस्कार करते हो अपमान करते हो तो राजगुरु ने कहना इनको मत कहो ये हमारे सहपाठी है हमारे साथ पढ़ने वाले इनको कुछ मत कहो महाराज जी तिरस्कार कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं ठीक कर रहे ये श्रद्धा रखते हैं कायदा रखते हैं वे कहते नहीं और ये साफ बताते हैं तो हमारे में जो अवगुण है उनको बनाने बताने वाले हैं इनका आदर करना चाहिए आदर कैसे करें तो बताया कि एक आदमी एक वृक्ष के नीचे बैठा, थोड़ी देर ठहरी गई है, जल पीने के लिए गया। ताव भरा हुआ था जल का, तो ताव में पानी पीने के लिए गया वो, तो उनके पीछे पड़े हुए थे कपड़े, उस कपड़ों में एक सांप आकर के दस गया बीच में। तो सामने एक आदमी आ रहा था, उसे देख लिया कि सांप गया है, तो वो पानी पीकर आया, उसको बनाया कि इसमें सांप है, अभी देखा है सांप उस गया है, वो सिर जाएगा तो कटेगा, इस बात से तुम कपड़ो मत पकड़ो जल्दी, उसको सावधान किया। तो वो सावधान करने वाला मित्र है कि शत्रु? तो मित्र ही हुआ, शत्रु कैसे हुआ? इसी तरह से मेरे मेरे मेरे वाले अवगुणों को ये कहते हैं ये हमारे मित्र है, ऐसा प्रेम ही नहीं करते उनको, ये दिखता भी नहीं, दिखता भी कहते नहीं, तो कहते नहीं उनसे हानि होती है, कहने वाला उनसे लाभ होता है। तो ये ठीक कहते हैं, ये कहते हैं सब सुनना चाहिए और अपने को सावधान होना चाहिए कि अवगुण हम बसे। इसी तरह से हमारे अवगुण कोई कहे ये गलती करते हो, ये गलती करते हो, ये गलती करते, ये गलती करी, तो आदर से सुननी चाहिए, आदर से सुन करके सुधार करना चाहिए। ऐसी प्रकृति वाले का सुधार होता है विशेष, दूसरे कड़े सुनता नहीं, सुनना चाहता नहीं, बुरा लगता है, उसे सुधार नहीं होता, उस समय अवगुण रहते हैं। तो सांप है वे तो काटेंगे, उन अवगुणों के रहने से ठीक अपने उन्नति नहीं है, ठीक नहीं है वो। इस वास्ते कोई अवगुण कहे, कोई बतावे, तो उसका आदर करना चाहिए, आदर करके उसको हृदय में संधारण करे कि ये अवगुण मिटाना है, तो अपनी प्रकृति शुद्ध हो जाती है। तो अभिमान रखने से अवगुण अभिमान की छाया में रहते हैं, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, ये बात याद रखो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। तो अच्छाई का अभिमान है वो बड़ा भयंकर होता, अच्छा नहीं होता। अभिमान की छाया में अवगुण रहते हैं, आश्रय सम्मति अभिमान की छाया में रहते हैं, और अभिमान की छाया हट जाए तो अवगुण हट जाते हैं, नीचे उसी सहायता से रहते हुए। इस वास से अपना अहंकार मिटाओ, एक स्वार्थ बुद्धि, एक अहंकार बुद्धि, दो बुद्धि हमारा पतन करने वाली है। स्वार्थ बुद्धि बहुत खराब है, निष्काम कर्म कहा है ना, तो निष्काम होना चाहिए, हमारी सकाम भावती नहीं होनी चाहिए। सकाम भाव है वो अगाड़ी उन्नति में बाधा है। संसार का जो आदर है वो परमात्मा का निरादर है, नाशवान वस्तु का जो आदर है वो अविनाशी अविनाशी तत्व का विरोधी है। नाशवान का आदर, नाशवान की महत्ता, नाशवान की रुचि, वो अविनाशी प्राप्त होने में बहुत बाधक है, वो विरोधी पड़ती है। इस वास्ते नास्तिकता दूर हो वही कम ठीक है। तो अपने में सदा याद रखो कि जो अवगुण बताने वाला है वो प्रेमी है। राजपुरुषों ने, राजपुरुषों को समझाया राजकुमार ने कि तुम ऐसा मत करो, ये हमारे मित्र है, हमारे में अवगुण होने वाले को दिखाने वाले है, जिससे हम सावधान हो जाए, सावधानी से उनसे बचेंगे, नहीं तो बचेंगे कैसे? अपना अवगुण अपने को दिखता नहीं है। अपना अवगुण बहुत कम आदमी है जो अपने अवगुण को देखता है और उसका सावधान होता है। दूसरे देखने से पता लगता है कि अवगुण अपना दूर करना चाहिए। तो अपनी उन्नति हर समय देखना चाहिए। व्यवहार में कोई हमारे टोक दे, हमारे को तर्क दे, मना करे, तो उसको सोचना चाहिए क्यों मना करता है। अपने अभिमान मना करता है, हमारे अभिमान से मना करता है। हमारे अभिमान से कुछ सावधान होना चाहिए, ये ठीक होते है। अपना सुधार करना है। देखो गीता प्रेस है, ये सब का उद्धार के लिए है, दुनिया का कल्याण करने के लिए है। और हम गीता प्रेस में रहने वाले भी उधर सुधार नहीं करेंगे तो दुनिया का सुधार कैसे होगा। शेठ जी का लगाया हुआ वृक्ष है, इससे दुनिया को लाभ होता है, होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हमारी वृत्ति साथ में रहने से, हमारी खराब वृत्ति रहने से उस कल्याण में बाधक होती है। तो हमारी वृत्ति भी सहयोग दे करके उन्नति में सहायक हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। जो जोरों से लाभ हो रहा दुनिया का, उस लाभ में बाधा नहीं होती। और अपने स्वभाव के कारण से बाधा लगती है तो उन्नति का रास्ता है उसमें खराबी होती है। इस वास्ते हमें सावधान रहना चाहिए। हरदम दिल में जागृत रहिए, बंदा हेत भेद हरिचर से करिए पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत नगरी में शोर लागे, जखमारे लज्जा नूता, जाग या गोरख नाथ जग सूता। चक्षुता है जागिया गोरखनाथ, गोरखनाथ जी जागृत रहे। तो दिल में जागृत है या हरदम जागृत है, एकदम सावधानी। साधक के लिए सावधानी बड़ी आवश्यक है। आप गीता प्रेस में काम करते हो तो आप लोगों को सावधानी बहुत जरूरी है। एक आदमी व्यक्तिगत काम करता है, उसमें बिगाड़ हो जाए तो थोड़ा बिगाड़ है। और जो समष्टि का काम है, दुनिया मात्र जो उद्धार का काम है, उसमें बिगाड़ होता है, उसमें नुकसान ज्यादा है। अच्छा आदमी को नुकसान होगा उसमें। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना जीवन बिताओ। एक एक भाई को सोच सोच कर समझ करके अपने प्रगति का सुधार करो। अपने पहली वृत्ति क्या थी, अब वृत्ति क्या है, अगर सुधार हुआ है तो ठीक है, अगर वैसी वैसी है तो ठीक नहीं है। गीता प्रेस में काम करने वालों के लिए ये बात है। मैंने ऐसा कहा है, लोगों से समझाया है, उसे लाभ हुआ है। इस वास्ते आप लोगों से भी प्रार्थना है कि अपना सुधार करते जाओ। गए वर्ष हमारा कैसा स्वभाव था, इस स्वभाव कैसा है, अगर उसे सुधार नहीं हुआ है तो गीता प्रेस में रहने लायक हम नहीं है। गीता प्रेस में रहने लायक तभी होते हैं जो कम से कम अपना सुधार करते चले जाए। कई साल वृत्ति थी, उससे इस साल हमारी अच्छी वृत्ति हुए, दूसरों से बर्ताव प्रेम का हुए, आदर का बर्ताव हुए, सबको सुख पहुंचाने की बात हुए, ऐसी वृत्ति बढ़ानी चाहिए। दुनिया मात्र में मनुष्य मात्र का धर्म है अपनी उन्नति करे, क्यों मनुष्य धर्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, तो उस लिए ही मिला है, तो उसे ठीक नमस्कार करना चाहिए। और मौका कहाँ मिलेगा? मनुष्य जन्म में अगर सुधार नहीं करेगा तो कब करेगा, कहाँ करेगा? और मौका नहीं है। ये मनुष्य जन्म में सुधार के लिए मिला हुआ है, तो मनुष्य को अनेक उपचार करना चाहिए। उसमें भी संस्था है, इसमें विशेष काम करने वालों को विशेष सावधानी रखनी, एकदम सावधानी रखनी, जैसे हमारा सुधार हो जाए तो वैसे सुधार में बिगाड़ न हो, इसके लिए बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। बड़े पोस्ट पर होता है, जैसे अध्यापक है तो अध्यापक के सुधरने से सैकड़ों विद्यार्थी सुधरते हैं। रेल में ड्राइवर सावधान होता है तो सैकड़ों आदमियों के जीवन बच जाता है, और वो गलत में रहे तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो ड्राइवर के सावधानी के बिना गाड़ी खराब हो जाती है, खतरे में आ जाती है, तो कोई मनुष्य मर जाते हैं। इस वास्ते मुख्य आदमी हो उसको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अध्यापक के पीछे विद्यार्थी बहुत से, उपदेशक के पीछे सुनने वाले बहुत आदमी है, उनमें जितने अवगुण ज्यादा होंगे वो अवगुण फैलेंगे, सबके लिए खतरनाक होंगे भी। इस वास्ते ऐसे आदमियों को विशेषता से सावधान रहना है। तो गीता प्रेस में काम करें उनके लिए ज्यादा जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी सबकी है, पर उनके समय समाज की भी समाज की जिम्मेवारी है उस पर। इस बात से समाज देगा, दो बात होती, एक दो व्यक्ति तो एक थोड़े व्यक्ति एक ज्यादा व्यक्ति होगा, तो समाज है, एक व्यक्ति है, एक कुटुंब है, एक समाज है। तो अपने एक ही अपेक्षा कुटुंब की विशेषता करो, कुटुंब की विशेषता से भी समाज की विशेष उन्नति हो। तो समाज मात्र में हमारा असर होता है, इस वास्ते हमें सावधान ज्यादा होना चाहिए, सावधान ज्यादा चाहिए, हरदम हरदम विचार करना चाहिए। मेरा कोई ऐसा काम न हो जिससे समाज की हानि हो जाए, इस वास्ते विशेष जिम्मेवारी है। इनके सुधार से विशेष सुधार होता है और इनके बिगाड़ से विशेष बिगाड़ होता है। इस वास्ते गीता प्रेस में जो काम करने वाले उन भाइयों को अपना विचार सुधार जरूर करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, विशेष करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत है। गीता प्रेस में साधारण नौकर काम करते हैं, उसकी अपेक्षा भी शासन करने वालों पे विशेष जिम्मेवारी है, उसके सुधार से सुधार होता है। देखो ध्यान दो आप मेरी बात, लक्ष्य करो। शेठ जी एक विशेष हुए, उन एक ही विशेषता से ये सब आई है। गीता प्रेस है द्वारा दोनों का उद्धार हुआ है, बहुतों का उद्धार होता है। मूल में एक शेठ थे, भाई जी भी कई बार कपड़ा बांध कर आ गए थे, बस मैं एकांत जाऊंगा, भजन करूंगा। जो शेठ जी ने कहा एकांत में नहीं, भगत भगवान में लगे हुए को भगवत के भावों का प्रचार करना चाहिए। तो भाई जी ने कहा कि प्रचार करना अच्छे आदमियों का काम है, उनकी जिम्मेवारी है, और भगवान की कृपा से सुधार होता है। कहते भगवान की कृपा से सुधार होता है, परंतु भगवान के प्यारे भक्तों को ऊपर विशेष जिम्मेवारी है। तुम लोगों की जिम्मेवारी से विशेष उदय होगा। भगवान का प्रचार, भगवत भागवत प्रचार भगवान थोड़ा ही करेंगे, ये भगवान के भक्तों का काम है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान एक कृपा से शुभ होता है, ये बात ठीक है, परंतु भगवत भावों का प्रसार करना भक्तों का काम है। समाधि को रोक दिया भाई जी, रखा है मेरे सामने ही बात है, तुम बाहर जाओ मुझे को नहीं, यहाँ रहते सुधार करो। तो भाई जी संपादन करते, सब काम करते थे, तो मुख्य आदमी वे वो काम करता है, उनसे बहुत सुधार होता है, कुटुंब का भी सुधार होता है, समाज का भी सुधार होता है, दुनिया का भी सुधार होता है। जितना विशेष अधिकारी हो उसको विशेष सावधान रहना चाहिए, और गीता प्रेस में रहने वालों को केवल व्यक्ति का सुधार नहीं है, समाज का सुधार है, सबके सुधार की जिम्मेवारी है, उन पर विशेष अधिकार है। इस वास्ते प्रेस में काम करने वालों को ज्यादा सावधान रहना। अपने अपने अवगुणों से प्रचार होता है, और सावधानी न रखने से विघ्न होता है, बाधा होती है, सच्चे भावों के प्रचार में बाधा लगती है, वह बाधा बहुतों का नुकसान करती है, फायदा कम करती है, नुकसान ज्यादा करती है। इस वास्ते मुख्य आदमियों को विशेष सावधान रखना है, हरदम दिल में जागृत रहिए, वरना जागृत रहिए, जागृत खुद को मतलब गलत होगा तो जगत क्या करेगा दूसरे को, अपने देखने चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का हित तो नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये स्वयं सोचना चाहिए, तभी काम ठीक होगा, स्वयं सोचे बिना ठीक नहीं होता। हरेक भाई को सावधान होना है, परंतु अधिकारी को विशेष, जैसे मास्टर है, महंत है, भरनेश्वर है, व्याख्यानदाता है, इनको विशेष सावधान होना चाहिए, क्यों इनके पीछे आदमी कई है। जैसे एक मास्टर के पास में कई पढ़ने वाले होते हैं, तो मास्टर खुद अगर अपना सावधान नहीं रहेगा तो विद्यार्थियों की उन्नति कैसे होगी। गीता प्रेस की तरह बहुत ही दवा है, विश्व प्रसिद्ध संस्था है, इसमें काम करने वालों को विशेष नम्रता, सरलता, साधुता, विशेषता है। अभिमान बहुत खराब, स्वार्थ बुद्धि, अभिमान बुद्धि ये बाधा करती है। व्यक्तिगत में तो व्यक्ति ही बाधा होती है, कुटुंब में हो तो कुटुंब की होती है, समाज का हो तो समाज में होती है, और ऐसा होता है देश का विदेश का भला होता है। इस वास्ते और गुस्सा सावधान होकर अपना स्वभाव शुद्ध बनना चाहिए, निर्मल बना हो, जिससे सबकी उन्नति हो। इस वास्ते विशेष अधिकार है, विशेष सावधान होने की जरूरत है। यद्यदासरति श्रेष्ठ तत्त्वदेवेत रोजना सयद प्रमाण कुरुते लोकस्तन्नुवर्तते। ये श्लोक बहुत ध्यान देना है। यत यत आसरति श्रेष्ठ तत् तत् एव, आसरणों का आसर में पांच शब्द है, पांच। यत यत आसरति श्रेष्ठ है और बसने के बीच में दोष हो गया है सहयत प्रमाण होते तो आचरण का फल 5 गुना असर पड़ता है और भसन का 2 गुना असर पड़ता है। आचरण का यदि आचरण श्रेष्ठ तत्त एव इतर होता इस वास्ते मुख्य हो उसको विशेष सावधान होना चाहिए तभी समाज का हित होगा दुनिया का हित होगा। विश्वास से प्रेस अधिकारियों को विशेष सावधान होने की जरूरत है विशेष सावधान रहना चाहिए अधिक सावधान रहना चाहिए जिम्मेवारी अधिक माननी चाहिए अपना अभिमान अपना स्वार्थ बुद्धि दुनिया का बहुत नुकसान करती है। पुस्तकों में इतनी शक्ति आ सकती है कि पुस्तक देखने से आदमी का असर होता है। गीता प्रेस की पुस्तक है देखने से असर पड़ता है पर भाई जी है शेठ जी है घनश्याम जी है ऐसे पुरुष थे इस वास्ते उसमें इतनी विधि क्षमता थी। अब भी वैसे ही अपने अच्छे आचरण करो सावधान विशेष रहो भगवान का चिंतन विशेषता से करो जिससे दुनिया का हित हो विशेष आवश्यकता है। अपना केवल व्यक्तिगत व्यक्तिगत सुधार नहीं है व्यक्तिगत सुधार से कुटुंब का और समाज का सुधार है और देश का सुधार है विदेशों तक सुधार है। प्रेस के द्वारा बहुत लाभ हुआ बहुत लाभ कलयुग का जोरों से प्रभाव आ रहा था उसे सामने थाम लगी है बहुत फायदा हुआ है। अभी सुधार करें हम लोग अपना तो हमारे सुधार से दुनिया मात्र के लाभ होगा ये सब विचार करें शादी करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।